that they all could see that we belong together, you and me against the world. But we found out the hard way, as it wasn't meant to be. Now it's you and her, I see. Dit is De Late Avond met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. Tot middernacht met Bert de Wolf. have to do to make you understand. For I'm the type of guy who gives a girl the eye. Everybody knows. Well, I love them and I leave them. Break their hearts and deceive them. Everywhere I go. Don't you know that I'm the type of man who is always on the road. Ooh, la, la, la, la, la. Wherever I lay my hat, that's my home. Wherever I lay my hat, oh, that's my home. Yeah, that's my home. I don't like it that way. Hij voelt zich snel thuis, deze Paul Young en Wherever I Lay My Hat, That's My Home. En daarvoor onze eigen Anouk en Michel. Langs de kust van Nederland zijn nog veel sporen te vinden van de Tweede Wereldoorlog. De bunkers, gebouwd als onderdeel van de Atlantikwal, springen het meest in het oog. Normaal zijn deze fascinerende betonnen kolossen gesloten voor het publiek, maar tijdens de bunkerdag gaan ze voor één dag open. Deirdre Schoenmaker vertelt erover. Ik ga praten met Deirdre Schoenmaker over iets stevigs en iets hards, want we gaan het hebben over bunkers. Deirdre, welkom. Ja, dankjewel. Ja. Bunkers, dat komt volgens mij uit de Tweede Wereldoorlog. Klopt, ja. Het bunkers, het woord zeker, maar ja. Tweede Wereldoorlog. Dan zijn ze gebouwd en ze zijn nog niet allemaal weg. Nee, ze zijn absoluut niet. Ze zijn eigenlijk niet weg te krijgen bijna. Het zijn hele grote, ja, bij Hoek van Holland ken ik een hele grote muur die daar staat bijvoorbeeld. Maar er zijn natuurlijk veel meer. Er zit ook nog wel wat verborgen in de duinen en zo. In de duinen, onder huizen. Ja, mm-hmm. Op heel veel plekken liggen nog bunkers. En dan organiseren jullie een bunkerdag. Ja. Ja, en wat gaat er dan gebeuren? Ja, het idee is eigenlijk om wat meer aandacht te vestigen op het Atlantikwal erfgoed wat in ons land nog aanwezig is. We hebben best veel van inderdaad, wat je al zegt, veel verborgen. En juist daarom is het belangrijk erfgoed. En het is ook een beetje beladen erfgoed. Hè? Want er is de bouw van die Atlantikwal heeft heel veel invloed gehad op de mensen die daar woonden. Ja, die moesten evacueren omdat de bouw plaatsvond. Mensen die als dwangarbeider die Atlantikwal, die bunkers moesten bouwen. Maar het is ook eigenlijk een beetje ondergeschoven kindje als het gaat om de Tweede Wereldoorlog. Er wordt niet heel veel over verteld. Hebben we er een beetje weggekeken? Zo van, dat zand erover. Achter de rug. Ja, er ligt letterlijk zand over. Ja, er is heel vaak letterlijk, die bunkers die stonden er, zand erover. Ze liggen merendeel in het, aan de kust eigenlijk. De hele kust, ja. Het liep echt van Noorwegen tot en met de grens met Spanje. Ja. Dus onze Nederlandse kust is eigenlijk helemaal, zit helemaal vol met bezaaid bunkers. Bezaaid met bunkers. Ja, ze hebben wel geprobeerd heel veel bunkers weg te halen, maar dat was niet zo makkelijk. Ja, het zijn enorme betonnen kolossen. Ja. Dus ze staan er in veel gevallen nog. Ja, maar er zijn er ook wel weggehaald, neem ik aan. Ze zijn ook wel weggehaald, ja. Maar als ze nu zeggen, haal dat ding maar weg, zeggen jullie dan, het is erfgoed, dat mag niet weg. Ja, dat is grappig, want het is een beetje een grijs gebied. Want officieel, heel veel gemeentes en de overheid heeft ook niet echt een beleid op. Dus het is officieel nog geen erfgoed, maar her en der begint dat nu wel te komen, dat het gezien wordt als... Het is natuurlijk lang geleden, dus het wordt een beetje geschiedenis. Ja, het is nog niet zo lang geleden, maar het is eigenlijk wel erfgoed. En ondanks dat het geen leuk onderwerp is, is het wel iets wat onderdeel is van de geschiedenis van ons land. Precies, ja. Een bunkerdag, dan neem ik aan dat mensen dat kunnen gaan bekijken, maar niet alles denk ik, want er ligt veel meer. Ja, nee, niet alles. Maar we proberen wel heel veel bunkers die normaal gesproken gesloten zijn voor publiek, proberen we te openen. Dus dan kun je ook echt een kijkje nemen in plekken die normaal gesloten zijn. En natuurlijk vertellen we daarin meer over de geschiedenis van de Atlantikwal. Ook hoe dat lokaal ging. Mm-hmm. En het is ook best wel spannend om soms zo'n bunker in te kruipen en dan met je zaklamp op ontdekkingstocht uit te gaan. Dat gebeurt echt. Je moet echt naar binnen kruipen, want dan is het echt donker. Soms wel, ja. Soms is het echt een beetje kruipen, sluip en klimmen. Soms zijn ze heel makkelijk toegankelijk. Zit gewoon een deur in met een slot en dan loop je naar binnen. Maar ja. En er is ook nog natuur in veel van die bunkers die open zijn dan. Ja, de vleermuizen bijvoorbeeld. Ja, vleermuizen. Sommige zeldzame plantjes groeien heel goed op bunkers. Soms heb je zelfs een slakje wat zich heel erg thuis voelt in bunkers. Dus dat speelt absoluut een rol. Maar vooral vleermuizen hebben wij mee te maken. Die doen daar vaak hun winterslaap. Ja. Dus in de winter mogen we daarom ook vaak de bunkers niet in. Maar daar gelukkig met de bunkerdag hebben we daar niet zoveel last van. Nee, dan is... ze hebben geen last van ons dan. Nee, het is in juni, hè? In juni, ja, op 10 juni. 10 juni is de bunkerdag en dan hebben de vleermuizen geen last. Dan hebben de vleermuizen geen last van ons. Nee. Maar je moet je van tevoren opgeven. Weet je waar je naartoe moet? Is er een website waar dat allemaal op staat? Ja, je vindt het hele programma op www.bunkerdag.nl. En het is echt van locaties langs de hele Nederlandse kust. Dus we hebben het van Zeeland tot de Waddeneilanden. Dus je kan ontzettend veel plekken terecht. Je... Ja, ook Hoek van Holland als je het hier meer lokaal wilt zoeken. Ja. En Den Haag natuurlijk zit ook nog in de buurt. Het programma is dus te vinden en alle locaties op de website. Je hebt wel een ticket nodig. Je betaalt als volwassene €6, als kind €3. Maar dan mag je wel alle bunkers in. Dus alles wat meedoet die dag en alle extra programma's die we hebben, filmvertoningen. Er zit van alles bij nog. Het is meer dan echt alleen de bunkerbezoek. Ja. Mooi om dat allemaal te horen van je. En de bunkerdag komt eraan en het erfgoed, dat kun je gewoon gaan bekijken dan tegen die tijd. Kijk even op de website waar je terecht kan, want het is de hele kust langs. Yes. Dankjewel, Dijdrich Schoenmaker van de Bunkerdag. C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Je ne sais plus comment te dire. Rien que des mots. Mais tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire. Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau. Tu es d'hier et de demain. Bien trop beau. De toujours, ma seule vérité. Mais c'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie. Tu es comme le vent qui fait chanter les violons et emporte au loin le parfum des roses. Caramel, bonbons et chocolat. Par moments, je ne te comprends pas. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent. Se pose sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Une parole encore. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Parole, parole, parole. Je t'en prie. Parole, parole, parole. Je te jure. Parole, parole, parole, parole. Parole, encore des paroles que tu sais m'envoyer. Parler comme la première fois. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Comme j'aimerais que tu me comprennes. Rien que des mots. Que tu m'écoutes au moins une fois. Des mots magiques, des mots tactiques qui sonnent faux. Tu es mon rêve défendu. Oui, tellement faux. Mon seul tourment et mon unique espérance. T'arrête quand tu commences. Si tu savais comme j'ai envie d'un peu de silence. Tu es pour moi la seule musique qui fait danser les étoiles sur les dunes. Caramel, bonbons et chocolat. Si tu n'existais pas déjà, je t'inventerais. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre. Étoiles sur les dunes. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Encore un mot, juste une parole. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Parole, parole, parole. Je t'en prie. Parole, parole, parole. Je te jure. Parole, parole, parole, parole. Parole, encore des paroles. Que tu sais mon mot. Que tu es belle. Parole, parole, parole. Que tu es belle. Parole, parole, parole. Que tu es belle. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Earth, Wind and Fire waren dat. En After the Love Has Gone, uit 1979 alweer. En daarvoor de Franse bijdrage in De Late Avond. Die kwam van Dalida en filmster Alain Delon. En Parole, Parole. Straks een reportage van Jeroen van Gent over het boek 150 jaar openbaar vervoer in Rotterdam. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Goedemiddag allemaal, dames en heren. Dames en heren, welkom aan boord van deze historische tram. 86 jaar oud is die. Welkom bij de presentatie van het boek RET Anderhalve Eeuw Rotterdam in Openbaar Vervoer. En we gaan tegelijkertijd een rondje rijden door de stad. Nou, daar zal de conducteur straks ook nog wel iets vertellen. We zitten in een tram met een heel gezelschap. En dat is RET-directeur Guido Pieters, een schrijver van het boek. Ook van het boek wat zo meteen gepresenteerd wordt. En een heel gezelschap van persmensen natuurlijk. In een tram die misschien wel zo Rotterdam ziet gaan. Een houten tram. Veel hout zie je tegenwoordig niet meer in trams. Een historische tram. Die worden rijdend gehouden door de stichting Romeo. Oude historische voertuigen. Met bijbehorende mensen die het ook nog kunnen besturen. Want ja, dat is een vak apart natuurlijk. Dat is heel anders dan tegenwoordig. Het is een staand uitgevoerd tramleiders- of voerderschap aan een grote zwengel om te remmen en gas te geven. Maar zo heet dat niet bij een tram natuurlijk. Tegenwoordig is het een zittend beroep. En dan heel mooi hout en koperbeslag. In deze rijdende tram wordt een lunch geserveerd bij de boekpresentatie. Ja, dankjewel. Nou, ik zit met Maurits van der Toren, de schrijver. Hij heeft een boek geschreven, Anderhalve Eeuw, openbaar vervoer in Rotterdam. En dat is een heel groot gedeelte RET. Dank u wel. Ik krijg weer een broodje. Wat is uw betrokkenheid? Bent u persoonlijk heel geïnteresseerd in dat soort zaken? Dus de historie of openbaar vervoer? Nou, allebei. Ik ben van professie historicus en journalist. En daarnaast heb ik uit hobbyoogpunt belangstelling voor alle vormen van openbaar vervoer. En het is een mooie combinatie om het een met het ander te kunnen samenvoegen. Kijk, het is geen historisch vakboek met voetnoten en allerlei heel ingewikkelde dingen. Ik heb geprobeerd, laat ik het zo zeggen, een voor iedereen die in Rotterdam en in het openbaar vervoer geïnteresseerd is, een prettig, leesbaar en herkenbaar boek te maken met illustraties in de vorm van foto's en foldertjes en stadsplattegronden. En gewoon een algemeen boek voor iedereen die Rotterdam leuk vindt. Welkom namens de RET en uitgeverij Boom. We proberen een beetje boven het geluid van de tram uit te komen. Sandra Peters, jij bent de opdrachtgever van dit boek. Hoe ben je er zo bij gekomen? Een geschiedenisboek over de RET. Nou, dat komt door die meneer daar, door Maurits. Dat is denk ik 2 jaar geleden ruim dat we elkaar tegenkwamen. En toen zei hij van, weet jij eigenlijk dat er geen echt geschiedenisboek is van de RET? Er zijn wel heel veel boeken, maar dat zijn of boeken die gaan over trams, of het zijn boeken die gaan over stations. Allemaal echt voor de inkraut die heel geïnteresseerd is in die techniek. Wagennummer zoveel en weet ik wat allemaal. Maar er is geen boek wat zegt wat de geschiedenis van het openbaar vervoer is. Maar ook in relatie met de ontwikkeling van de stad, de geschiedenis van de stad. En dat gaat eigenlijk hand in hand. Is het niet een goed idee om daar een boek van te maken? Het lijkt me goed om over te gaan naar de officiële overhandiging. In een rijdende tram dwars door Rotterdam wordt het boek over anderhalf eeuw openbaar vervoer in deze stad uitgereikt. Het eerste exemplaar wordt aangeboden door de schrijver RET, anderhalve eeuw. Openbaar vervoer in de stad van 1879, toen de eerste paardentram ging rijden. Een tram met paarden ervoor dus, voor de elektriek. En toen eenmaal de elektriciteit kwam, was het natuurlijk RET, de Rotterdamse elektrische tram. En is het heel snel gegaan met de ontwikkelingen. Dankjewel. Applaus voor de... wat vind je er bijzonder aan? Vind je er mooi aan als je tot nu toe hebt bekeken? Nou, ik vind juist het bijzondere dat het niet alleen interessant is voor OV-fanaten of voor tramfanaten. Het is eigenlijk voor iedereen interessant die iets met Rotterdam heeft of die iets met het OV heeft. Er zit een schitterend hoofdstuk in over de Tweede Wereldoorlog. Dat is overigens geen schitterende tijd geweest voor de RET, maar het verhaal is wel heel mooi neergezet en de wederopbouw daarna. Dus ik vind het echt een boek de moeite waard. Eén, je kan het gewoon eens doorbladeren. Alleen de foto's zijn al heel leuk om te kijken. En dan doe je ze een hoofdstuk hier en dan doe je ze een hoofdstuk daar. Het is echt een boek om vaker te pakken. Meneer Pieters, u gaat over een paar dagen echt stoppen. Als dit uitgezonden wordt, dan bent u al gestopt, heb ik begrepen. Hoe lang bent u directeur geweest van de RET? Hoe lang? 12 jaar. Ja, exact. Op de dag af 12 jaar. 1 juni. Nou, dat is een heel hectische tijd geweest. Dat kan bijna niet anders in een stad als Rotterdam. Heel druk. Hoe gaat u dat nou thuis oplossen in de privé? Afkicken. Nou, het valt wel mee, denk ik. Want ik heb nog wel wat taken en werk wat ik blijf doen. Ik mag ook nog voorzitter zijn van de branchevereniging van alle openbaar vervoerbedrijven bij elkaar. Dus dat is ook een leuke klus. Dus ik ga nog niet achter de granium zitten. Nee. Is er al een nieuwe directeur aan het inwerken nu? Ja, hij is nog niet aan het inwerken. Hij is nu op vakantie. En volgende week begint hij met inwerken. Dat is Maurice Unk. Die werkte bij de NS. En die komt nu over naar de RET. De boekpresentatie nu, anderhalve eeuw openbaar vervoer in Rotterdam. Dat is eigenlijk een mooiere afsluiting. Had u niet kunnen bedenken met dit boek eigenlijk. Het lijkt wel een persoonlijk cadeautje. Ja, nou zo voelt het wel een beetje. Maar kijk, zo'n boek dat komt niet zomaar uit de lucht vallen. Hè? Het is al ruim 2 jaar geleden dat de schrijver Maurits naar me toe kwam om dat te gaan doen. En daar is al 2 jaar aan gewerkt. En nou ja, nu heeft hij wel zijn best gedaan om het nog net op tijd af te hebben. Dat wel. Dat dan weer wel. Ja, dat dan weer wel, ja. Maar het is geen cadeautje. U moet het maar gewoon zo beschouwen. Ik wens u veel plezier in uw vrije tijd. En in uw voorzitterschap voor wat u beschreven. Zeg maar. Oké, gaan we doen. Dankjewel. Dank u. Ik moet nog zoveel leren te verdragen. Zoals bijvoorbeeld dat jij ergens bent en ik met zonder vrienden ongekend. Te hopen zit dat jij nog opkomt dagen. Ik moet nog zoveel leren te begrijpen. Zoals bijvoorbeeld dat jij van me houdt. Als jij niet belt of komt en mij beschouwt. Als iets dat jij ook morgen nog kunt grijpen. En buiten is het winter, het is pijnlijk koud. Er wordt wanhopig bier besteld, geen mens is blij. Het is al laat, de klok is stout. De grap is oud. Accepteren, zoals dat jij je eigen leven hebt. Zoals dat jij je eigen leven hebt. Je hebt gelijk, ik moet nog zoveel leren. En buiten is het winter, het is pijn. Geen mens is blij, het is al laat. De klok is stout, de grap is oud. En iedereen komt door de deur behalve u. Dit is De Late Avond met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. Tot middernacht met Bert de Wolf.

But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? It's got to do with it. What's love but a secondhand emotion? What's love got to do? It's got to do with it. Who needs a heart when a heart can be broken? Duizenden mensen hebben niet alleen op Jets gestemd, maar ze stemden vooral op de boodschap dat onze samenleving schreeuwt om positieve rolmodellen. Onze stem is gehoord, vertelt Peter Ottens, oprichter en het gezicht van de Jets Foundation, tijdens de campagne van de Aardig Onderweg Awards. Ottens mocht namens de Jets Foundation de Publieksprijs 2017 in ontvangst nemen. We gaan praten over de Jets Foundation. Dat doe ik met Jeroen de Jalle. Hij is voorzitter van de Jets Foundation en aan de telefoon. Meneer de Jalle, welkom. Hallo. Ja, even de Jets Foundation. Wat is de doelstelling precies? Ja, Jets Foundation. Jets staat voor Youth Empowerment Through Sports. Mm-hmm. En dat is een mooi Engels voor jongeren in hun kracht zetten. Mm-hmm. En dit doen wij bij kwetsbare jongeren, leeftijdscategorie 12 tot 17... die uit een omgeving komen dat maakt dat zij niet altijd dezelfde kansen en positieve stimulans hebben. Zoals bijvoorbeeld een positief rolmodel als, ja. Als veel anderen in Nederland. En wij zetten voor deze jongeren sportteams op om dat stukje wat bij hen ontbreekt bij te brengen. Ja. We bellen je eigenlijk omdat we begrepen hebben dat je de Aardig Onderweg Awards 2017 hebt gewonnen. Ja, dat klopt. Ja. Ja, zeker. Dus jullie zijn kennelijk aardig onderweg. Maar aardig onderweg met die doelstelling? Ja, absoluut. Ja, ja. Voor het idee, we bestaan nu ongeveer 3,5 jaar. Mm-hmm. En wij zetten nu in Schiedam en in Vlaardingen hebben wij in samenwerking met Schoten, het Lentis Life College en het Geuze College in Vlaardingen hebben wij in totaal 4 sportteams. Ja. We hebben hetzelfde idee dat het heel goed gaat. Dat merken we ook uit de reacties. En wij hebben ons dit jaar opgegeven voor de RET Aardig Onderweg Award. Mm-hmm. Dat hebben in totaal 88 organisaties hebben dat gedaan. En eerst was er een pitchdag waarin je in een minuut moest uitleggen van nou, wat is het nou dat je doet? Mm-hmm. En als je nou een prijs wint, wat ga je er dan mee doen? En dat hebben wij op zo'n manier weten te doen dat wij in ieder geval naar een finale mochten. En daar hebben wij een prijs gewonnen die werd uitgegeven door de jury. Mm-hmm. Wij zaten met 3 finalisten zaten we daarin. En hebben we juryprijs gewonnen. En afgelopen week was de grand finale, want dat ging dus om een publieksprijs. Dus ja. Mochten de mensen thuis mochten een stem uitbrengen over in totaal 3 initiatieven die in de finale stonden. Ja. En daar hebben jullie ook mee gewonnen? En daar hebben wij ook mee gewonnen. Daar zijn we heel erg blij mee. Ja, dat kan me voorstellen. Dat is een dubbele felicitatie waard dus. Ja, nou, absoluut. Bij deze. Absoluut. Bij deze. Ja, ja. Mensen die denken, nou, dat vind ik toch een prima iets, die Jets Foundation, om daar eens wat meer over te weten. Waar kunnen ze terecht? Ja, wij hebben een website, jetsfoundation.nl. Mm-hmm. En Jets schrijft u met Y en dan verder zoals u het uitspreekt. Yeah. En wij hebben, ondertussen zijn wij ook een stap verder aan het nadenken. En kijken wij ook van, ja, hoe kunnen wij nou door blijven gaan met wat we doen. Dus wij zoeken ook, ook donateurs. Mensen die zeggen van, nou, goh, ik bezoek de website een keer en ik heb wat filmpjes gezien. En misschien ons een paar keer gezien in een krant of op de radio. En ik denk van, nou, dit is gewoon een goed initiatief. Ik zou het graag willen steunen, dan kan dat. Wij hebben een donatiemogelijkheid op de website. En u kunt ons dan eenmalig doneren of bijvoorbeeld met €5 per maand kunt u ons bijstaan. En ja, dat gaat ons enorm helpen om te blijven doen wat we doen. En nou ja, aangezien het werk al wat we doen echt goed is. Ja, ik heb hem al ingeschreven natuurlijk. Ja, dat begrijpt u. En mogelijk ook uitbreiden dan. Of is dat is de bedoeling? Nou ja, wij zeggen altijd, wij hebben een kwaliteitsambitie en geen groeiambitie. Groei is het resultaat. Ja. Maar wij moeten het allerbelangrijkste is dat we het goed doen, want we doen het voor onze jongeren. Dat is het allerbelangrijkste. Dan moeten we het voor deze jongens ook goed doen. Hmm. En meisjes overigens. En als dat allemaal goed gaat, dan kunnen we vanzelf kijken wat we nog meer kunnen doen. En als er geld binnenkomt, kan dat allemaal geregeld worden. De website is wel het begin om daar wat meer over te weten te komen over de Jets Foundation. Jeroen Dialle, voorzitter van de Jets Foundation. Ik wens je daar heel veel succes mee met dit mooie werk en dank voor het gesprek. I need a little time to think it over. I need a little space just on my own. I need a little time to find my freedom. I need a little. Funny how quick the milk turns sour, isn't it? Isn't it? Your face has been looking like that for hours, hasn't it? Hasn't it? Promises, promises turn to dust. Wedding bells just turn to rust. Trust into mistrust. I need a little room to find myself. I need a little space to work it out. I need a little room all alone. I need a little room for your big head, don't you? Don't you? You need a little space for a thousand beds, won't you? Won't you? Lips said promise, fear the worst. Tongue so sharp, the bubble bursts. Just into what's wrong? I've had a little time and I still love you. I've had a little time. You had a little time and you had a little fun, didn't you? Didn't you? Well, you had yours, do you think I had none? Do ya? Do ya? The freedom that you wanted back is yours for good. I hope you're glad. Het Engelse duo The Beautiful South met A Little Time uit 1990. De late avond van dinsdag 30 mei maakt zo weer plaats voor de komende nacht. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Frans van der Drift. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Matt Simons sluit af met Catch and Release. Fijne nacht.